în care Domnul peste voi toți vă scăldați să se ghirgame întotdeauna și până la și mulți vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdoasă, slavă ție! Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mai și sale, ale Sfinților, Sfinților, Sfinților, dați-l apostol, cu puterea, cu folosință, Sfinților, Sfinților, Sfinților, Sfinților, puteri, cu ale Sfântului Vichieri Mărturisitor, cu ale Sfinților, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântător și Angure, Daur, Patriarhul Constantinopolului, a cărei și pomenii răsăvârșim, ale Sfinților Dreptă Dumnezeu, Părintea Sfințeană, Sfântului tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne împiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, și Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește pe noi. Mărite este Dumnezeu întru Sfinții Tăi. Dacă Dumnezeu se slăbește, iubiți credincioși, în lucrurile sale, și-a mai slăvită lucrarea lui Dumnezeu, fiind omul și cu nevrednicie și noi, iată că nu numai aici se oprește slava lui Dumnezeu, ci ea se odihnește în prietenii, în Sfinții Săi, a cărora pomenire a rămas până în zilele noastre, indiferent cât au trăit ei și când au trăit, și va rămâne cât va dura pământul și numele lui Dumnezeu pe pământ. Sfântul Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Grigorie, teologul, tot Patriarhul Constantinopolului și Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocie, au fost trei bărbați ai Antichității, cărora le datorăm și noi și cei de după noi le vor datora, care vor mai conștientiza cuvântul lui Dumnezeu pentru faptul că munca lor pe acest teren, în această area lui Dumnezeu, a fost enorm de mare. Încât că Dumnezeu le-a primit jertfa lor, fără numai că ei au comunicat, nu ca noi, ci ca aproape Îngerii cu Dumnezeu. Nu s-au născut din sămânță îngerească, ci s-au născut din sămânță omenească ca și noi. Acești oameni care vedem din tinerețe că își aduc lucrul lor duhovnicesc pe terenul lui Dumnezeu, ne rămâne o mare învățătură, un adânc izvor care nu a secat nici până în zilele noastre, izvor de învățătură duhovnicească, de hrană pentru sufletul însetat și însemnătat. Cuvintele lor frumoase care au rămas numai și numai pentru mântuirea omului. Luptele lor care le-au avut cu dușmanii și încercau să atace via lui Hristos au rămas model până în zilele noastre. O singură condiție ne trebuie ca noi să vrem, să căutăm în viețile lor și ca o albină harnică care știe ce vrea de la viață, să ia acel nectar din paginile, din pașii și din lucru mâinilor lor. Dragi credincioși, multe lucruri face omul în lume, dar cele care le face trupește se supun trupului. Trupul este atâta de trecător, cum spune și prorocul David, Duh a trecut prin trupul și nu va fi. Deșarte sunt gândurile oamenilor, zilele lui ca floarea câmpului. Rămâne doar a fost, a trăit și nu mai este. Dar lucru care îl faci, acela rămâne și te aduce ca și cum ai fi viu atunci când este pomenirea lucrului tău, dacă este vrednică de pomenire acea lucrare. Din acest motiv și Sfinții Treierați, care doi au fost contemporani și buni prieteni și colegi la universitățile lumii timpul acelia, iar sunt Ioan Gură de Aur puțin mai târziu, iată-i uniți într-un buchet frumos, cuvântător și lucrător pentru cele dumnezeiești de către cei de după ei. Aici putem înțelege o pildă cât de gingaș este omul. Dacă în casa unui om cu mulți copii, într-o mănăstire sau într-o adunare undeva unde sunt mulți oameni și trebuie să se trăiască într-o comuniune, există niște împărăceri de gelozie, de invidie, de multe ori niște păreri că știi mai mult la unul decât la celălalt. Vedem că această netrahna oamenilor se întinde și în domeniul duhovnicesc. După aproape 600 de ani, iată că oamenii care au avut acces la viața duhovnicească în profunzimea ei, oameni care au știut cum să citească paginile istoriei și lucru mâinilor oamenilor acelora, de demult apuși au început să se dezbine oarecum o dezbinare prietenească. Unii ținând mai mult la Sfântul Vasile pentru motivele că era mai aspru, că ar fi fost mai deștept, că ar fi lucrat mai mult decât ceilalți. Alții țineau la Sfântul Grigorie teologul, iar alții la Sfântul Ioan Gură de Aur, fiecare elogiindu-și în cuvinte foarte frumoase idolul lor. Cum vedem și în zilele noastre, și dacă și așa de demult și noi, aceleași metehne le purtăm în sufletul nostru, fără numai că așa este omul, se împiedică ca un punicând. Dar iată că Sfinții, văzând acolo de unde a așezat Dumnezeu, că oamenii sunt într-o oarecare pericol de a se dezbina mai mult, unii luând după preferatul lor numirea de Ioanitei, Vasilitei sau Grigoriei, cu rânduială dumnezească s-a arătat toți trei unui mare bărbat al timpul acelui, Ioan, care era episcopul Iehaitelor, pentru faptele lui bune, împodobite cu cele dumnezeiești, a fi mijlocit Dumnezeu ca să fie un hotar în această dezbinare duhovnicească. Au venit toți trei într-o conglăsire spunând acelui mare bărbat al anilor 1580, să le spună creștinilor că nu se mai dezbine, că ei sunt în aceeași cinste acolo unde i-a pus Dumnezeu pentru lucrarea lor pe acest domeniu, în această area lui Hristos. Pentru aceasta și Sfântul Ioan a așezat praznicul acesta de astăzi, la 30 ianuarie, care de 1000 de ani se păstrează în biserică și se cinstește ca într-un buchet acești mari bărbați ai Antichității, Ioan, Vasile și Grigoriu. Contribuția lor dumnezeiască la echilibrul bisericii timpului acelia, luptele care le-au avut și primejdiile chiar de viață prin care au trecut, credința fierbinte care au avut-o în trăirea lor sufletească, a rămas de pomenire până în zilele noastre. De aici putem, iubiți credincioși, să desprindem ce lucru din viața unui om rămâne și ce cade sub pământ. Ce lucru nu este atins de rugină și de praful de colbul istoriei și ce se afunde ca într-un mormânt împuțit de șerp. Ei au murit rupește, sfintele lor mase sunt rămase cu rânduială dumnezeiască spre închinare tuturor creștinilor care cred în icoane, în Sfântă Masă și în Hristosul acela adevărat pentru care ei și-au închinat viața și au și murit acest altar. Erau oameni și atunci, și înaintea lor, și de atunci până la noi, și cu rânduială dumnezeiască suntem și noi, acum, care trebuie să lucrăm în aceeași arie în care au lucrat și ei. Hristosul acela, Sfânta Trăime, dogmele care erau în biserică atunci, sunt și acum. Vremea nu le-a rost, nu le-a părăginit și nu le-a colpăit, nu le-a mătuit grămada anilor și au rămas în aceeași cinste, în aceeași valoare ca atunci. Oamenii deformați și-au făcut încetul cu încetul alte dogme, alți Dumnezei, crezând că este Dumnezeul Sfinților de atunci. Dar iată că ceea ce au mărturisit ei atunci au rămas până în zilele noastre și este ca un dar neprețuit, ca un dar mai strălucitor ca soarele lăsat aici, în biserica noastră. Munca lor, cuvintele lor, care au îmbrăcat într-o haină filozofică, dumnezeiască, Sfânta Trăime și tot ce ne-au predat, este un odor pentru biserica noastră. Îi vedem pe eretii, îi vedem pe cei care se închină altor Dumnezei, nu se pot bucura de aceste daruri. Ei și-au făcut alte chipuri, alte dogme, care vremea le va dărâma, vremea le va duce sub pământ, cum spunea Apostolul Pavel. Pântecele este pentru bucate și bucatele pentru pântece, iar Dumnezeu și pe unul și pe altul le va dărâma. Deci dogmele care sunt străine, cel care a murit pentru noi, Iisus Hristos, Iubitorul Pământului, vor rămâne în putreziciunea și duhoarea putreziciunii din cauza că ele nu au acel duh de viață care curge de la Dumnezeul cel atotputernic, care din viață este Dumnezeu, ogândit oamenilor în Sfânta Trăime și cele trei ipostase, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă oamenii și-au făcut după poftele lor, alte dogme, alte lucrări, crezând că sunt mântuitoare, ar trebui ca noi să rămânem niște oameni cu minți în ceea ce ne-au lăsat Sfinții Părinți până acum, lucrări care, prin cuvânt și prin apărarea lor cu sânge și cu lacrimă și cu post, ei le-au lăsat ca niște izvoare spre adăparea cerbului alergat din pădure de neputința setei. Dacă noi ne-am învrednicit acum ca să fim stăpâni acelor daruri, atât de greu muncit în timpul acela cu conglăsirea Duhului Sfânt, cred că suntem tributari, măcar din bunul simț duhovnicesc, să lucrăm și noi, dacă nu le putem îmbogăți, măcar să le ducem în continuare cum le-au adus și ei peste viacuri până în zilele noastre. Învățați, dragii mei, ca să lucrați lucruri durabile care rămân peste viacuri, ca să fie acel lucru de pomenire pentru cei care vor să se mântuiască. Nu vă asociați oamenilor care își împodobesc chipurile lor trecătoare, muncesc ca niște desmetici să se înalțe case cât mai strălucitoare, sau cine știe ce lucruri folositoare doar pentru tu, ignorând atât de mult sufletul în care subsistă mântuirea și șlefuirea faptelor tale. Sunteți părinți mulți, unii sunt copii, alții au luat haina monahală, dar cu toții, dragi credincioși, suntem ca niște pomi, ca niște flori, ca ceva trebuincios pentru Cel ce ne-a zidit și ne-a dat viață. Acolo unde suntem, indiferent pe ce piedestal social stăm, să nu crezi că ești uitat de Dumnezeu și tu poți răzi acolo. Cât de ignorați erau chiar acești trei sfinți atunci când au intrat în litigii, chiar cu împăratul. Împăratul Sfântul Vasile cel Mare nu s-a știit, nici s-a rușinat ca să-l mustre pe Valentin, împăratul de Valens, sau pe Iulian Parabatul, cu care a fost și colegi la Atena. Sfântul Grigorie nu s-a rușinat să se certe, să se lupte cu arienii care aveau putere grozavă în Constantinopole. Sfântul Ioan Gură de Aur la fel nu i-a rășit obrazul să o mustre pe Eudoxia, împărăteasa Constantinopolului timpul acelia, pentru niște negreferi care le făcea fără mustrare de conștiință oamenilor nevoiași. Cu adevărat s-au numit păstori ai dreptății, păstori care niciodată nu au adormit acolo unde au fost puși ca să stea treci, să păstorească cu demnitate turma lui Hristos. Din acest motiv ei au rămas de mare pomenire pentru cei care le-au sorbit cuvintele și din nevrednicie și nouă ne-a rămas această hrană atât de bogată în conținutul ei, umplându-ne ca o mană cerească în pustiul Egiptului, sufletul nostru atât de înfometat și înfetat. Ei au rămas o lumină și nu trei. Au rămas o trăime omenească care au luptat pentru aceeași lumină, același Hristos, același Dumnezeu oglindit în cele trei feste. pomenirea lor ne-a rămas până în zilele noastre una dintre cele mai bogate lucrări care le poate face omul în numele lui Dumnezeu și mai ales în numele Celuia care a murit pentru noi, Iisus Hristos. Lor le dăm și noi astăzi slavă și cinste, iar lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.